Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Tirsdagens valg i Grønland blev et nederlag for de to største partier. Alligevel så peger alt på, at landsstyreformand Siumutten Kim Kielsen fortsætter. Betyder det, at Grønland fortsætter i samme spor, eller får det en betydning, at et borgerligt parti blev det tredje største og fik stor fremgang? Det får vi en vurdering af, at politisk kommentator og tidligere landsstyreformand for IA, Kubik Kleist, til sidst i denne her anden time. Velkommen. Jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Unge udlændinge med opholdstilladelse i Danmark bør kunne få dansk statsborgerskab i eksamensgave, så snart de har bestået folkeskolens afgangsprøve. Det foreslår de radikales leder, Morten Østergaard. Vi tager debatten med de radikales Sofie Carsten Nielsen og LA's, Liberal Alliances, Laura Lindahl, efter vi har afsøgt ugens livlige politiske scene for at finde en modtager af ugens fidusbamse. Og inden vi gør det, så skal jeg så lige sige til jer lyttere, at I selvfølgelig stadigvæk er meget velkommen til at blande jer med forslag, spørgsmål og kommentar. Og der er også allerede kommet nogen, der har nomineret en person til denne her uges fidusbamse. Og det alt det der, det gør I som altid på vores Facebook-side, Cordua Steno, eller ved at sende os en sms på 42 600 24 7. Og jamen altså, der er jo sådan set allerede kommet afskillige. Vi kunne for eksempel starte med med det, som måske har været mest oplagt, det vi har talt mest om, og det er den her overenskomst situation, der har været noget fastlåst nede i forligsinstitutionen. Den er måske sådan blevet løst op ved det, at FOA's nu tidligere formand, Dennis Christensen, jo gik solo sammen med i øvrigt nogle andre LO-forbund, og i øvrigt socialrådgiverne med Maj-Britt Berlau, som jo har tilhørsforhold til Enhedslisten. Hun er jo sådan set i det FDF-forbund. Hvis far var en fremtrædende politiker i Fælles Kurs, som jo blev stiftet af men det skal Præm hun Møller jo Hansen. Ikke høre for. I hvert fald så gik de jo solo på regionens område og lavede en aftale, og så kan man sige, men det brød jo den der musketeriet, og det snakker man jo stadig om, og nu er der så lavet en lønramme på 8,1%, og ud fra den kan man så forhandle et eller andet, som man gerne vil have. Det ligger sådan set fast. Og nu er forventningen jo, at fordi han er gået solo, jamen så falder det hele nok på plads. Og det vil jeg jo sige, at det er jeg sådan set glad for, fordi jeg mener, det er jo fuldstændig gak, at man skal kaste samfundet ud i en konflikt med store lockouts og strejker, som koster samfundet hold fast i omegnen af 6 milliarder fuld gode danske kroner hver uge. Det kan vi altså få meget andet for, end i særdeleshed i en situation, hvor man må sige, at lønstigningerne ligger på et niveau, og i hvert fald, at Dennis Christensen, som jeg aldrig har beskyldt for at være sådan en, der har ikke kunne se, om han ikke synes, kaninen nu var fuld fed, at han ikke går for bordet og siger, det her, det kan medlemmerne hjemme hos mig sagtens leve med. Det betyder, at han synes, han har fået ikke bare en god aftale, en super god aftale. Og derfor så må vi også på samfundets vegne at sige, at nu tror jeg, at vi skal se og få lukket ned for det cirkus, få forhandlet det, I vil have, og inden for den der ramme, og så lad os komme videre. Der er andre vigtige ting at interessere sig for. Ja, altså jeg kan ikke sige andet. Altså jeg har meget, meget, meget langt til at forstå lønmodtagere, fordi jeg ikke har haft noget med den del af arbejdsmarkedet at gøre i utrolig mange år. Men det ved jeg jo på den anden side sikkert godt, at det er virkeligheden for de fleste danskere. Men jeg er simpelthen ved at få tinnitus af at høre om mere om det. Så på en eller anden måde vil jeg bare gerne have det afsluttet, og man tænker, hvad er det? Altså, jeg vil ikke høre mere om den spisepause. Altså, det er helt afsindigt, at det kan netop ikke være rigtigt, at hele Danmark skal kastes ud i en konflikt på grund af en spisepause. Eller lærernes arbejdstid for den sags skyld. Jeg forstår udmærket godt, at lærerne vil have en arbejdstidsaftale, og det synes jeg, og der må man bare sige, at der skylder KL og hvad de hedder alle sammen også en forklaring på, hvorfor kan lærerne ikke få en arbejdstidsaftale, som minder om de andre om de andre på det offentlige område. Altså det må man da kunne give en forklaring på, hvorfor de ikke kan det. Så det synes jeg da også, man må give de der arbejdsgiver en ordentlig los bag i og sige, få nu lavet en aftale. Men altså, er der bamser i det her? Jeg synes, der skal gives en bamse, og det tænkte jeg skulle komme over mig. Altså, Dennis Christensen, gammel kommunist, populist, men også en dygtig fagforeningsmand, synes jeg. Og det synes jeg, at man har bevist den her gang. Jeg mener, han har været den vigtigste person for det her samfund. Han har sparet det her samfund for mange penge. Han har også kæmpet for sin lønmodtagers sag, det må man jo konstatere. Så jeg synes, han er ugens mand i skysår, selvom de tordner løs på ham og alle mulige steder fra. Det bliver ikke for mig. Det bliver ikke for mig. I mine øjne har Dennis Christensen en ugens helt, fordi han fik skabt det gennembrud, som gør, at lønmodtagerne får en... faktisk en pæn lønstigning, real lønstigning, og der har man også Dennis Christensens ord for. Så det vil være mit bud. Og der er jo der så andre. Dennis Christensens ord, det er så et, du giver noget for. Men der hørte jeg et meget interessant interview med Trine Auerwig Huckenberger i går, der fortalte om Dennis Christensens person, og det var virkelig ikke en, der var særlig respekteret blandt de andre faglige ledere. Nej. Det eneste, og det må man sige, det var Dennis Christensen også... i mit blik på alt det der, skiller sig voldsomt ud, det er, at han er en af de få fagforeningsledere, jeg kan huske navnet på, og som jeg ved, hvem er, mens mange af de andre, som pludselig er blevet hverdag at høre ham, jeg har aldrig hørt om dem før. Det tror jeg er rigtigt. Og nu går og han det gør dem jo ikke til dårligere mennesker, eller dårligere forhandlere, men det siger jo bare noget om, hvordan fagbevægelsen, han kan, uden for sæsonerne, er meget fraværende i den offentlige debat. Han kan bare noget med medierne. Man må også bare sige, at det er jo ikke fordi, det er jo sådan en gratis omgang for samfundet, at lønmodtagerne får en ret pæn lønstigning, reel lønsfremgang. Altså, det er jo også noget, der kommer til, og vi kommer til at betale for alle sammen. Altså, vi er jo skatteborgere i det her land, så der går noget fra os alle sammen, og de får en lidt måske lidt pænere lønstigning, end der ellers var lagt an til. Det vil også sætte pres på de private, på den private sektor, hvor de vil kræve, fordi de kigger, og så ser de her, aha, de offentlige, de har fået så meget lønstigning, aha, næste gang vi skal forhandle, så skal vi have så meget, fordi de private skal være lønførende i forhold til de offentlige. Den sammenhæng er der, og det betyder jo så, at det vil forøge, det vil forøge vores virksomheders omkostningsniveau, og dermed vil vores konkurrenceevne falde. Det er jo bagsiden af medaljen her, nu når alle fester over, at nu har de offentlige lønmodtagere fået en flot portion penge. Det hører man bare ikke så meget til. Der er ikke så mange arbejdsmarkedsjournalister, der interesserer sig for det her. Der er ikke så mange journalister generelt, synes om det er da fint, at sosuerne får nogle penge. Ja, og akademikerne og alle de andre. Det er jo også interessant, men der er altså en regning at betale i form af ringere konkurrenceevne. Synes jeg bare aldrig, man hører noget om. Nej, men ved du hvad, har det ikke noget med at gøre, at næsten 50% af den danske befolkning arbejder i den offentlige sektor? Så det man gør, det er, at du siger, ja, det koster samfundet, men dem, der beslutter sig for, hvis det her skal blive ført ud i livet, jamen det er jo, det er jo en selv. Vi lever ikke af at klippe hinanden og være offentlig sektor for hinanden. Altså det tror man mange steder, at det er sådan, det fungerer. Det gør det altså ikke. Hvad siger du? Det går jo egentlig meget godt. Det er fordi, vi har sådan et fremragende, konkurrencedygtigt erhvervsliv, som man skulle sætte med pris på, og det tror jeg også, de fleste gør, også i fagbevægelsen. Det er der slet ingen tvivl om. Nej, jeg synes, Jens Christensen, jeg tror aldrig, jeg skulle rose ham så meget. Så du nominerer ham? Jeg nominerer ham, og det gør Peter Holm også. Ja, og jeg er helt enig med Peter Holm. Han skriver dem, og det er dejligt kort formuleret, Peter Holm. Du skriver bare fidusbamsen til Dennis Christensen. Jeg ved ikke, altså der er jo også, det, så, vi kan jo lige lade det hænge lidt i luften nu, og lade andre lytter prøve at komme til. Der er jo også, altså der er kommet andre forslag, men jeg synes også, der er nogle Venstre er jo det ledende regeringsparti, og der er to af regeringsministre, som har udmærket sig i denne her uge. Og der er, jeg så, at ham der hedder Bjarke Larsen, sådan en ret markant debattør, har været ude med, i POV, da jeg siger, at han ønsker sig en statsminister med en større værdighed. Og POV, det hedder POV International, det er sådan et website, hvor der skriver alle mulige forskellige. Hvor folk kan skrive, ja. Ikke? Og når jeg læser det, og at jeg også sådan, tænker, følger lidt med, at det er lidt underligt, at vi har en statsminister, som sidder og tweeter med en fiktiv person om natten, fordi at han er utilfreds med, at Ekstrabladet har bragt en historie om, at hans kone har været til en samtale, som udmundede i en afskedelse af konen, hvor statsministeren med som bisider, og som det jo er, når man er statsminister, så har man jo altid sine petvagter med, og det er jo flinke, kontrollerede mennesker, så det behøver man ikke at være bange for. Men og lad os lige sige, det var jo så rektoren på en Sales skole, hvor har læseskolen under det kongelige teater. Ligger, ja, præcis, og den skole ligger jo så op på Nørreport station. Ja, det er jo ikke hver dag, at sådan statsminister har været en, som bisidder for sin kone, sådan en ansættelse, sådan en samtale om sit job. Det kan man jo så diskutere. Må han det, eller må han ikke det? Selvfølgelig må han det, det må han selv bestemme. Det er ikke så meget det. Det er mere det, at han så samme nat sidder, ligesom, altså, hvor man tænker, det kunne måske være, at det var klogt, ligesom man gør med andre børn, sige, efter klokken 23, så slukker du din telefon. Fordi jeg synes, det er mærkeligt, at vi har en statsminister, som mener, det er vigtigt. Altså, vi har jo stor glæde af Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm her på stationen. Men hun er altså en fiktiv person. Og det er jo hende, der er i den korte radiovis. Ja, den korte radiovis. Og for de fleste, men for dem, der ikke ved det. Statsministeren sidder og på Twitter og diskuterer med hende, hvor man siger, jamen, det er jo ikke helt det samme, men det giver jo altså mindelser om en anden statsleder for noget større nation, hvor man tænker, er det en god idé? Det tror jeg ikke, der er så mange, der synes. Man skal måske også lige sige, det var så ikke den eneste statsministeren tweetede med. Jeg tror, det var Poul Madsen, som var ekstrabladets chefredaktør. Poul Madsen var gået i seng og opdagede først alle de tweets næste morgen. Og så var det Christoffer Eriksen, som jo har det her program, han er tidligere kollega her på radioen. Han har Detektor-programmet, og det var ligesom ham, der ville have ham til at bekræfte, at han var bisidder. Og det ville Løkke ikke, fordi Løkkes var meget pikeret, tilsyneladende, over at den præmis, som er lagt ned i Ekstra Bladets artikel, som handler om, at hans kone var blevet fyret eller ej. Og det mener Løkke ikke, at hun er blevet. Og det var ligesom det, han forsøgte at trænge igennem med. Og så er der alle mulige blander sig. Signe Molde, det er, hun er også satirik. Det er iblandt, Kirsten Birgit. Hvis man skulle tage ham en lille smule i forsvar, så kunne det måske være, at han i kampen tid ikke lige havde været opmærksom på, hvem der også blandede sig i debatten. Det var Signe Molde, den startede. Jo, men at og sige, at han brugte hele natten på at tweete med Kirsten Birgit, det er måske lige... Jeg har ikke sagt, at han gjorde det hele natten. Jeg forstår Der var en Twitter-storm, hvor han diskuterede med alle mulige kendte og ukendte og fiktive og reelle studieværter på diverse programmer og så videre. Det er sandt, og jeg må sige, det skal man nok lade være med. Ja, altså ligesom man siger til børnene, efter klokken 23, så slukker I jeres mobiltelefon. Synes du, der er en bamse til nogen i den her? Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, der er noget interessant, altså, at det er samme uge, fordi... Og jeg vil sige, jeg tror ikke umiddelbart, altså det vil jeg gerne aflyse, altså der er ikke nogen som helst sammenhæng direkte, men det er jo interessant, at forsknings- og undervisnings- eller uddannelsesminister Søren Pind har søgt stillingen som direktør på Det Kongelige Teater. Det vil sige, at jeg går ud fra, at han ikke ville være i stand til at passe den stilling, hvis han havde fået den, og samtidig være minister. Så det vil jo sige, at Søren Pind har truffet en beslutning om, at han gerne vil ud af regeringen, ud af politik. Og om det har noget med at gøre, at hans chef, som Søren Pind jo sidste gang, der er mange gange siden, at Lars Løkke havde rådet sig ud i nogle lidt besynderlige dispositioner, at så var Søren Pind en af dem, der stod og tog den ene kugle efter den anden, for Lars Løkke, og det var mens vi havde rygning på hotelværelse, hvor man ikke måtte ryge, tøjsagen og alt det der, og forsvare om det. Og det kan godt være, det virker som om Søren Pind er blevet lidt træt af politik. Så havde han så regnet med, at han fik stillingen på Det Kongelige Teater, det gjorde han så ikke. Problemet med det så er jo, at lidt ligesom vi også kan huske, at Brian Mikkelsen, da han mistede sin ministerpost dengang den forrige VK-regering, eller VK-regeringen tabte til Helle Thorning-regeringen, at der meddelte Brian Mikkelsen så, at han nu stillede sine evner og talenter til rådighed for det private erhvervsliv. Der gik så en hel valgperiode, uden nogen følte trang til at benytte sig af det. Og så blev han nødt til at blive hængende i politik, fordi han ville gerne ud og prøve noget andet. Og nu er han erhvervsminister, og det går jo meget godt. Det går meget godt. Han var egentlig, der var synligt glad for at blive erhvervsminister. Men altså, Søren Pind har vi jo nok håbet på, at det ikke var kommet frem. Søren Pind, han er også ude og krige. Han er også ude efter Københavns overborgmester, en helt anden sag om en Reagan-statue. Og han, i forleden dag var han jo ude med nogle forslag omkring at opdele København, så han blander sig i debatten. Men han har jo ligesom afsløret, at han gerne vil ud af politik. Jo. Det sådan kan man jo læse det. Jamen, man søger da ikke en stilling i Det Kongelige Teater, hvis man tænker... Ja, vil sindssygt gerne blive i den stilling, man har nu, og kæmpe for at genvinde regeringsmagten. Lad mig sige på den måde, jeg kan godt forstå, at du har gjort dig den observation. Så kan vi, hvis det kommer den samme. Altså, jeg kender jo Søren Pind fra gode gamle dage, og det, man må bare sige, at... det blev jo læst på den måde, at hvis han heller vil være direktør på Den Kongelige Teater, så er det nok, fordi han måske heller vil det, end at lave det, han gør nu. Og det er da helt... Men altså, det er jo set før, og folk er kommet tilbage igen og prøver noget andet. Og vi får se i hvert fald. Det er i hvert fald en... han fik jo ikke den stilling ifølge Weekendavisens kilder, fordi Våg Sandø, det var ham, der var... Kai Holger i krøniken, Kai Holger, som jo repræsenterer skuespillerne ved Det Kongelige Teater, de var... Og EP i rejseholdet. Ja, EP i rejseholdet. De var ikke helt vilde med den disposition at få Søren Pind. Det kan der måske være mange gode grunde til. De synes måske ikke helt, at han havde profilen... Måske bryder det sig ikke om hans politiske synspunkter, det er ikke til at sige. Måske synes de bare, at han er den rigtige mand. Der er mange, men de vælger at have Kasper Holten, som jo ingen kan sige noget på, fordi at, jamen, han er jo teatermenneske, i hvert fald operamenneske, og har gjort det godt de steder, han har været der. Så det er jo det sikre valg, men man kan sige, og nu bliver jeg måske sådan, nu tager jeg måske lidt pænt forsvar, så nu skal man jo nok være lidt opmærksom derude. Hvis man vælger en politiker som pæn til sådan en stilling, så får man jo også en person, som jo vil forsvare sådan en politisk institution, eller i hvert fald sådan en institution som Det Kongelige Teater, med næb og klør, som jo vil være lobbyist på en helt anden måde, end man måske andre vil have set det. Så jeg tror, hvis man ville have haft en superlobbyist, som ville kunne forsvare i Det Kongelige Teater i forhold til bevillinger, i forhold til det politiske system, så tror jeg ikke, man kunne få så mange bedre, altså. Det svarer til, du bare, siger, at det, man skulle overveje, det så var at gøre Alex Arnesen til generaldirektør i Danmarks Radio. Jeg tror bare ikke, han har helt de samme, hvad skal man sige, den bredde. Men altså, men i princippet, ja. Altså, han har formentlig noget at sige Dansk Folkeparti. Pind har jo gode kontakter til alle partier. Måske ikke lige Frank Jensen, det har han så lige brændt af i dag i forbindelse med den der... Om det er lokale politik. Ude efter ham. Husk, vi sender... Ja, det er det. Vi sender det til Radio 24-7, vi sender til hele Danmark. Men det blev så ikke pænt på Det Kongelige Teater, og så må de jo så køre videre med Kasper Holten, og det tror jeg, de bliver glade for under alle omstændigheder. Så skal jeg lige nævne en kommentar, der er kommet fra Lone Skriver, og hun kommer formentlig ikke til at høre den, men hvis der er nogen, der kender... Lone Skriver, som arbejder på UCSJ i Roskilde og er sygeplejerske. Hun skriver, H.K. Hvor er I snæversynet? Men det er måske meget almindeligt hos dem, der har magten. Nu er det jo ikke sådan voldsomt meget en magt, vi har her, men hun fortsætter, jeg bliver med stort så træt af at høre på jer. Det handler jo meget om meget mere end en frokostpause. Godt, der findes andre radioprogrammer. Og, jeg går ud fra, at Lone Skriver nu er overhører Natursyn, eller hvad der nu måtte være på P1 eller P4. Men nu fik du i hvert fald dit synspunkt igennem. Jeg ved godt, Lone Skriver, at det er mere kompliceret end det. Jeg må bare også sige, jeg bliver lidt træt af at høre om frokostpauser. Og vi skal lige tage nogle flere kommentarer her. To journalister, det er så os, der skal bestemme, hvad vores statsminister skal og ikke skal. Så er man da selvhøjtidlig, skriver Lars fra Solrød Strand. Nej, vi skal ikke bestemme noget. Vi giver bare gode råd. Ja, men altså, så tweet endelig videre klokken 2 og 3 om natten med Kirsten Birgit. Vi opfordrer Lars Løkke til at slukke sin mobiltelefon. Hvis han synes, det er den rigtige måde at bruge sin tid som statsminister, så skal han da bare fortsætte. Det er da også en måde at blive genvalgt altså, på. Men altså, vi giver kun gode råd her. Det er sådan set det. Så er der Frans Esmark fra Kolin, og tak for det, Frans, fordi du skriver, hvor du kommer fra. Kort og Steno, giv nu Dennis Christensen jeres fidusbamse, Frans, gode dømmekraft. Kort var helt ret i sin beskrivelse. Dennis som statsminister, der sætter jeg altså lige grænsen. Han er også gået på pension, vil jeg sige. Og der er også flere andre, der bakker op om det her, og mit forslag. Der er også en, der skriver, det er Carsten Sand fra Amager, uden fidusbamse, skal klart gå til Solrud Løkke Rasmussen for at tage privat Lars med i skole. Det minder lidt om, når voksenbørn tager deres forældre med til jobsamtale. Og der er jo også en, der mener, at det skal være rektoren på N. Sales skole, ja, der er måske noget, som burde få, få hun den. Hun er ikke bange, altså. Så der er lidt forskellige her. Hans Jørgen bakker også op om forslaget, om Dennis Christensen for ligesom have sørget for, at vi forhåbentlig ikke skal ud i en stor konflikt. Torben Steno, ja, det er dig, der bestemmer, om han nu skal have bamsen eller ej. Jeg synes ikke, altså vi giver jo ikke ironiske bamser, og derfor kan Solrund jo ligesom ikke rigtig komme i betragtning her, men jeg er jo lidt glad for, at den scene... Det er det, Kirsten Birke kalder for solgrøn konsekvens, ja, men altså, særlig pænt. Det gør jeg jo ikke, fordi jeg er ikke en fiktiv person. Men altså, Solrund, jeg ved ikke rigtig, der er et eller andet der. Om ikke andet, altså, så har hun jo i hvert fald nu bidraget til, at der er kød på til måske at kunne lave endnu en film, altså en Lars Løkke-film der i trilogien, der starter med så, i mundt bilag, og så kommer bremsespor i bokser. Nu mister vi alle de borgerlige vælgere, inklusive min far, så nu stopper du. Nå ja, vi skal have afgjort, om Dennis Christensen skal have fidusbamse, så vi skal i gang med en debat nu. Ja, okay, så lad ham få den. Godt. Tillykke til Dennis Christensen, og vi sparer frimærket, fordi det er faktisk lige over på den anden side her, at han bor. Ja, og han har ikke ryddet sit kontor endnu, det sagde han i går. Tillykke med det, Dennis. Godt. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Er det en god idé, at unge udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal kunne få dansk statsborgerskab i en eksamensgave, så snart de har bestået folkeskolens afgangsprøve? Det foreslår De Radikales leder Morten Østergaard, og det skal vi nu diskutere med De Radikales integrations- og udlændingeordfører blandt mange ordførerskaber, Sofie Carsten Nielsen og integrations- og udlændingfører og en hel masse andre ordfører fra Liberal Alliance, Laura Lindahl, velkommen til begge de damer. Sofie Carsten Nielsen, hvorfor er det så fremragende idé, at I spiller ud med det forslag? I havde selv forleden i søndags, måske sendte I det i mandags, med en ung fyr her på kanalen, Adnan Al-Ahrami hedder han, som var inde og spørge forskellige, blandt andet Martin Henriksen. Og han er journalist. Han er journalist på statsborgerskabsdagen, og han fik statsborgerskab og var for første gang til statsborgerskabsdag i søndags. Og han har lige fået statsborgerskab, og han er midt i 20'erne og jo nyuddannet journalist og her på kanalen, og har været her siden han var 2 år. Han har gjort alt, hvad vi synes var rigtigt og godt, gået i skole, taget en uddannelse, og han har nu brugt 6 år på at få dansk statsborgerskab. Og det kan han selvfølgelig godt få, fordi han er super dygtig. Men han har, og det var det, han fortalte om i radioprogrammet, ligesom alle de andre unge, som jeg møder hele tiden, følt, at han ligesom ikke var en del af Danmark, det danske samfund, at vi hele tiden sagde til ham, du er ikke dansker, fordi du har ikke det der statsborgerskab. Så det er jo rigtig meget, handler om en følelse. Det er jo mennesker, børn, unge, der har ophold her. Og nu siger vi, prøv at høre, hvis man ikke har gjort noget galt, gjort alt det, vi bad om, så synes vi, at når man er her, så skal man have det, når man er færdig. Nu har jeg ikke mødt ret mange, der ikke har taget folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Der skal nok være et par stykker, men det er måske ikke verdens skal man sige, højeste hurdle at bestige. Har ikke sat barnet lidt for lavt der? Altså, det reelt siger, det er, når man bliver 15, og man har været her et stykke tid, så skal man have det der statsborgerskab. Det handler jo ikke om eksamensgave. Vel? Det handler om, at når man er her, bor her, har levet hele sit liv her, føler hvad sig hele sit liv? Som er det dansker i hele sin barndom. Eller... Og det er netop derfor, når man er færdig med folkeskolen, synes vi var et passende tidspunkt, og har taget den. 92% af kontanthjælpsmodtagerne ude i det sociale boligområde på Nørrebro, de har ikke folkeskolens afgangsprøve. Så det findes desværre absolut. Og virkelig noget, vi bør gøre. Så det er det incitament, det vil du fastholde, det er dit argument. Det handler om, at når man bor i Danmark, er født her for de flestes vedkommende, så skal man også være velkommen i Danmark. Okay, Laurlina, så I er jo fra et liberalt parti, det var i hvert fald engang, kalder I Liberal Alliance. Det er jo sådan noget med, at man skal kunne gribe sin egen fremtid, forme den og sådan noget, uanset hvem man er og så videre. Så er der ikke noget her, der ligesom gør, I siger, det er vi friske på? Nej, det er der ikke. Og det er jo netop, fordi vi synes faktisk, det er ret afgørende, at altså det at blive dansk statsborger er et kæmpe privilegium. Det er et kæmpe privilegium. Det er en kæmpe gave at blive en del af det fællesskab, vi har i Danmark. Hvem er uenig i det? Nå, det ved jeg ikke. Altså, hvis man bare vil give det til folk, fordi de består en folkeskole afgangsprøve, som jo langt de fleste gør. Også alle dem, som jo ikke vil få statsborgerskab senere, fordi de for eksempel ikke er selvforsørgende. Så jeg mener, at det der med bare at lange det over disken på den måde, så synes jeg faktisk, at man degraderer det danske statsborgerskab, som det er i dag. Og jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Jeg synes, det er rigtig fint, at man skal gøre sig fortjent til det, at man skal vise, at man kan forsørge sig selv eksempelvis. Det kan man jo ikke bevise, når man er 15 år. Nej, men Laura Linde, det er det ikke. Altså, jeg opfatter lidt, når jeg kigger på det her forslag med positive øjne, at det måske også er et spørgsmål om, at nu har vi strammet... generet. Dansk Folkeparti helmer ikke, før den sidste muslim har taget færgen til Puttgarden, at nu bliver vi nødt til at prøve at vende billedet lidt og sige, at der skal også være nogle positive incitamenter til at komme ud af det her dødvand, vi har. Og så kan man sige, har du nogle bedre forslag? Jeg tror ikke, jeg synes, vi er i noget dødvand. Jeg tror ikke, jeg synes, vi har strammet for meget på det her. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Jo, men du kan slet ikke forstå synes på, at de mennesker, som er af en, altså måske har et andet statsborgerskab og har en anden kulturel baggrund, end de fleste er, der er faktisk mange, der gør det godt. Og det er ikke dem vi præmierer dem ikke særlig meget. Der er ikke særlig mange incitamenter. Det, vi hele tiden hører om, det er, hvordan vi kan, altså Dansk Folkeparti, det er næsten, hvordan kan vi genere folk, så de ikke har lyst til at være her? Nej, men det synes jeg ikke, og jeg synes, at altså, jeg tror ikke, vi behøver at lægge så mange nye incitamenter ind i det her, fordi incitamentet er jo at få det danske pas. Dansk statsborgerskab, altså det i sig selv er jo incitamentet. Og ja, så siger vi, der skal du kunne det danske sprog, og du skal vide noget om Danmark, og du skal kunne forsørge dig selv, og du skal være ude af kriminalitet. Det synes jeg er rigtig fornuftigt. Jamen altså, Sofie Carsten Nielsen, det vælter ind med folk, der faktisk støtter Laura Linde i det her synspunkt, så du står, i hvert fald når man kigger på sms-beskederne her, lidt alene. Det er du vant til. Mm. Og hvorfor er det ikke rimeligt, at de ligesom beviser, at de kan klare sig i det her samfund, og ligesom strammer ballerne og venter på det her til at hvad vi er, han var 23 journalisten her, som fik statsborgerskab. Er det ikke rimeligt nok? Jo, men det her handler jo lidt om, og det er derfor altså hvad er det for en slags samfund vi vil have? Vil vi have, at børn der vokser op her skal være i sidst i 20'erne, 30'erne, før vi anerkender dem? For det er grundlæggende det handler om. De er født og opvokset her. De er ikke andet. De er danskere. Det er det de er født ind i. De skal blive her resten af deres liv. De har jo ophold. Og vi siger, men I er altså ikke rigtige danskere alligevel. Og der er det grundlæggende, at hvis vi vil videre med integrationen og leve sammen, bo sammen, som er intentionerne, på skrift i alt fald, i det regeringen siger, så er vi også nødt til at gøre noget for det og anerkende hinanden. Nu vil jeg godt lige have et opklarende spørgsmål her. Altså, hvad er det, der gør, at de skal vente så lang tid? Hvornår kan man søge om at blive dansk statsborger? Altså, kan man ikke gøre det fra første fløjt, når man får opholdstilladelse? Så kan man bare søge, så får man det efter 7 år. Eller skal man vente, til man er 18 år, ja. Modtage prøve? Kan du ikke lige skitsere det for lytterne, som man ikke ved? Man skal vente, til man er 18, og ellers kan man søge med sine forældre. Hvis man er barn, så kan man være på sine forældres ansøgning. Dem var der også en del af i søndags, altså mindre børn, der så kommer med på deres forældres. Men så er det jo afhængigt af, at det er dine forældre, der kan bestå og komme igennem alle de her prøver. Jamen, er det ikke bare superduper? Så må de her forældre jo bare ligesom finde ud af, at det her, det er Danmark, og der er en masse ting, vi ikke gider her i Danmark, og vi simpelthen ikke have synspunkter, vi ikke bryder os om, indstillingen, vi ikke bryder os om, at man skal altså ville det her samfund, eller så er det hjem igen, eller hvor man nu vil hen. Det er jo det, den besked, der er sendt fra vælgerne til de her mennesker. Men er det altså, det? Det synes jeg. Beskeden er vel, at vi ønsker integration. Rigtig mange af de her børn og unge, de når så at blive 18, mens deres forældre er i statsborgerskabsansøgningsproces, for det tager ekstremt lang tid. Og i øvrigt ændres reglerne jo så hele tiden. Så alle dem, der har været i proces, der har været skillige inde i søndags, der har været der og opfyldt reglerne, mens de var i gang med at opfylde reglerne, bliver reglerne ændret, så er der nogen af dem, der endda starter forfra. Sagsbehandlingstiden er et år. De får breve i øjeblikket, der handler, det kan vi desværre ikke behandle. Og så har vi lavet en lovændring i mellemtiden. Der er også noget med simpelthen bare altså retssikkerheden i det her, der er helt galt. Så er de blevet 18, så skal de her børn selv starte forfra. Det er derfor, man ender med at blive op i 20'erne. Er det rimeligt, Laura Lindahl? Jamen, det synes jeg helt grundlæggende, det er. Altså, vi kan sagtens snakke om sagsbehandlingstiden. Kunne man gøre det hurtigere? Men helt grundlæggende, så ser jeg ikke noget problem i, at det er rigtig svært og besværligt og kræver enormt meget at blive dansk statsborger. Fordi jeg synes, det er så kæmpe en ting at blive. Så jeg synes, det er helt rimeligt, at det tager noget tid, og at det er dødbesværligt, og man skal leve op til en masse ting. Og jeg tror ikke på, at alle går rundt og ikke føler sig anerkendt. Jeg tror, folk føler sig anerkendt for det, de laver. De har et arbejde eller har færdiggjort en uddannelse. Tror ikke. Altså, jeg er godt klar over, at det betyder meget at blive dansk statsborger. Og derfor stræber de jo også efter det og gør, hvad de kan for at leve op til det. Og så er det jo også bare endnu større, når de så opnår det. Jeg synes ikke, det er et problem, hvis man først kan opnå det, når man er 23. Jeg synes, at dem, der kommer hertil som voksne, det er okay, at vi stiller nogle ret skrappe krav. Hvis man er født og opvokset i Danmark, det er det eneste land, man overhovedet kender, Så er det et spørgsmål om at sige, selvfølgelig er du en del af samfundet, Sophie og vi Carsten, får så er det, når du er færdig. Hjemme, hvis du er født og opvokset i Danmark i et parallelsamfundssted, hvor der stort set kun bliver talt et andet sprog end dansk derhjemme, så har du alligevel ret til det, hvis du, selvom du består folkeskolens afgangsprøve med et elendigt resultat. Ja, men så taler du dansk, hvis du forstår folkeskolens afgangsprøve. Det er jeg ikke helt sikker på. Du er ikke sikker, at du i hvert fald taler og skriver men, det. Men det grundlæggende er jo, anerkender vi dig som borger i det her samfund, tror vi på, at du gerne vil være en del af det, og det starter, når man er barn. Der er jo rigtig mange her, der siger, men det handler jo om muslimer. Altså, men vi kan jo ikke diskriminere mellem folks trosretning. Nej. Men alligevel så er det den store elefant i rummet. Det er det, folk er bange for. Ja. Det er det, folk ikke vil have. Ja. Hvad gør vi så? Ja, de her er her jo, og det er jo det, der er hele det grundlæggende ved den her integrationsdebat, at man kan synes, at der skal mange flere muslimer ud af landet. Men de her børn, de er født og opvokset i Danmark, de er her. Men, og hvis vi bliver ved med at fortælle dem, at de ikke hører til her, og de burde komme ud af landet, så bliver det rigtig meget sværere. Men der er jo kæmpe forskel på, at der er jo ikke nogen, der fortæller de her børn, at de ikke hører til her, og de burde være ud af landet. Vi siger bare, at for at få det danske pas for at blive dansk statsborger, så skal du leve op til en række krav. Vi stiller barn højt, fordi vi mener, at det er helt afgørende. Eksempelvis fordi, hvis de viser sig senere, og begå alvorlig kriminalitet, så kan vi ikke smide dem ud, hvis de er danske statsborgere. Mm. Så der er nogle ting, vi godt vil have af de her beviser for os, og det handler jo om alle, der ikke er danske statsborgere fra starten af. Mm. Der mener vi, det er helt rimeligt at sige, kan I forsørge jer selv, kan I holde jer ude af kriminalitet? Men det er jo rigtigt. Det er jo et godt argument, er det ikke det? Det er jo rigtigt. Det, du siger, det handler om muslimer. Hvis man er født som muslim her i landet, og så får at vide, for det gør man altså, Laura, hvad er intentionen? Da vi foreslog det her, svarede Inger Støjberg, nej, vi skal tværtimod stramme meget mere. Det er jo signalet, de her børn og unge hele tiden får at vide. I er ikke velkomne her. Og det er sådan, de opfatter det. Det er sådan, det er derude. De taler om sig selv som noget andet end danskerne. Og men, det får vi jo ikke integration. Men der er jo bare et, hvad skal man sige, der er jo bare det dilemma, kan man sige, eller at de vil gerne noget. De vil jo gerne blive danske. De vil jo gerne have dansk statsborgerskab. Ja. Og når de så har fået det, jamen så er de vel også glade for det. Altså det er jo ligesom at komme med i klubben, og må jeg minde om, at du forsørger resten af dit liv. Det er sådan set ret vigtigt i forhold til at ikke være sikker på det. Altså, fordi hvis man ikke er dansker, jamen, så lever man jo med at kunne blive sendt hjem til Mellemøsten, til lande, der jo ikke har det velfærdssamfund, eller den pensionsordning, som man har udsigt til at få herhjemme. Altså, og hospitalsindlæggelse, og hvad ved jeg. Altså, alle de der ting, som følger med ved at være dansk statsborgerskab. Så der er jo et kæmpe incitament, hvilket jo også gør et problem. Fordi hvis du siger, at de er bare født her, eller de er bare nogens børn, jamen, så er det jo et incitament i sig selv for at flytte til Danmark, bare for at få fodslæberne inden for grænsen til ophold her, hvis ens børn har udsigt til at kunne blive danske statsborgerskab, bare ved at blive her længe nok, jamen, så er der jo måske nogen, der gerne vil det. Og det er jo derfor, man siger, nej, I kan ikke være sikre på, at jeres børn bliver danske statsborgerskab. I skal integreres, I skal ville det her, det tager tid. Men nu kan man jo ikke bare flytte til Danmark. Nej, altså, men det kunne det man jo engang jo. Nej, det har man sådan set ikke kunne rigtig, rigtig længe. Dengang man kunne, der bad vi dem om at komme. En hel masse flygtninge, asylregler, de er ret skrappe. Man kan komme hertil, hvis man er flygtning. Det er det, det handler om. Det her, og hvis man har permanent ophold, og det har de her børn jo, så har de jo også adgang til alle de ydelser, du taler om. Det her, det handler helt grundlæggende om, skal de have en fornemmelse af, at vi kommer ikke til at anerkende jer. Vi forventer faktisk nærmest, at I kommer til at begå kriminalitet. Måske endda fordi I muslimer. Det er måske lige at Er det ikke et problem, Laura Lindahl, at vi taler forventningerne ned, at vi stigmatiserer? Fordi det er jo sådan set det, der er ordet her, vel? At vi stigmatiserer de her mennesker, så vi regner ikke med, at I kan klare dem. Men det siger vi overhovedet ikke. Vi regner da netop med, at de kan. Og vi har faktisk store forventninger til dem. Derfor tør vi at sætte barn så højt. Det er, fordi vi godt tror. Jeg synes, det er tværtimod, når man sætter barn så lavt, at man siger, at bare det at bestå en folkeskoleafgangseksamen, det skal være en adgangsbillet til dansk statsborgerskab, så siger man jo, vi tror faktisk ikke, I kan mere end det. Det er jo det modsatte. Vi siger, vi tror faktisk godt, at de kan lære det danske sprog. At de kan blive selvforsørgende. At de kan holde sig ude af kriminalitet. Og det er jo så der, de får det danske statsborgerskabsbevis, og det er jo... Til allersidst, mener du, der skal strammes mere, Laura Lindahl, eller er vi noget der? Fordi de her mennesker, de jagter det her statsborgerskab, og lige hvor de tror, at nu er den der, så kommer der et eller andet forslag fra Inger Støjberg, eller Dansk Folkeparti stiller et forslag, og så er det snydt igen, og så er det slået hjem i Ludo tilbage til start. For Liberal Parti er vi ikke ved at være nået der, hvor man siger, nu har vi de regler, nu skal de have lov til at gælde. Hvad siger du? Nej, jeg synes ikke, vi er mål. Jeg synes godt, vi kan stramme mere på det her område. Det er det, man skal sige lige i øjeblikket, tror jeg, frem mod valget. Er det ikke det, Sofie Carsten? Det er nemlig det, man skal sige, hvis man skal følge med, og det får vi jo ikke. Det har vi set i årtier. Får vi ikke bedre integration af? Vi er nødt til at have et paradigmeskifte, hvor vi anerkender hinanden som mennesker, hvis vi skal starte et sted. Men det betyder måske også, at du skulle til at læse Ida Aukens bog. Den har jeg læst. Godt. Godt. Tusind tak skal I have, Laura Lindahl fra Liberal Alliance, og til dig, Sofie Carsten Nielsen, fra De Radikale. Du er nu andet, siger du er. Ingen er god, ingen er ikke god. De vil tige, når mine sinner går sugi. Beror sig tige, at Jesus er fedt. Ja, det vi hører her, det er en bid af valgsangen fra Demokraterne, som jo blev det helt store vinderparti, og Demokraterne er sådan et borgerligt parti Grønland. I Grønland selvfølgelig. Og resultatet af valget står nu klart, og der er regeringsforhandlinger i gang med med, hvor de, det socialdemokratiske Siumut, som jo blev det største parti, og deres leder, landsstyreformand Kim Kielsen, nu er sat i spidsen for, og de her forhandlinger, der skal munde ud i en regering. Og nu er spørgsmålet, betyder det så bare, at grønlandsk politik fortsætter som business as usual? Eller, ja, det skal vi jo nu have en vurdering af fra politisk kommentator, men også tidligere landsstyreformand for partiet IA, Kupi Kleist, der er med os på en telefon fra Grønland. Er du med os? Det er jeg. Godmorgen, fordi det er jo ikke op af formiddagen endnu, helt op hos jer. Men Kupi Kleist, de to store partier, det ved vi alle sammen nu, IA og Socialdemokraterne Siumut, de gik tilbage, og de gik faktisk ret meget tilbage til frem. Det var så det her borgerlige, stor fremgang til det borgerlige parti, Demokraterne. Får de nogen som helst indflydelse på den politik, der bliver ført, fordi de er jo ikke i nærheden af at have et flertal, og ved den altså tilkendegivelse fra den grønlandske vælgerbefolkning, vil den komme til at påvirke de to store partier? Ja, altså Demokraterne får jo en eller anden form for indflydelse under alle omstændigheder, om de går i koalition eller ej, det er måske et andet spørgsmål, men tilbagegangen hos de store partier, altså de bliver jo straffet for den forløbende periode, valgperiode, som har været noget rodet, og der har været store udskiftninger på regeringsniveau. Og så er der også tilkommet nogle nye partier, som selvfølgelig også har taget deres andele. Så hvad det ender med af koalition af ny regering, det synes jeg er komplet usikkert noget i dag. Jamen det er fordi, altså IA, dit eget parti, og så Siumut, de ligger jo ikke så langt fra hinanden. Altså det er begge to røde partier, mens at det her parti, Demokraterne, jeg hørte deres leder sige, at det som de jo slås for, det er en nedgradering af den offentlige sektor, at det private initiativ skal styrkes, selskabsskatten skal lettes og sådan noget, men sådan noget er de jo meget langt fra at få flertal for, er de ikke? Ja, spørgsmålet er om den skattereform, der bliver bebudet, hvad den kommer til at indeholde. Altså, min observation i løbet af valgkampen har været, at alle partierne, uanset tilhørsforhold hen over højre og venstre aksen, på en eller anden måde har lovet skattenedsættelser. Men nogle har måske kamufleret det mere end andre, men fakta er jo, at de offentlige kasser, de fattes penge, og vælgerne efterlyser alle som en bedre service fra det offentlige, så det store spørgsmål for mig at sige, Pia, hvordan det kan hænge sammen med lavere skatter og bedre service fra det offentlige. Det bliver spændende at se, hvordan de vil greje det. Kunne vi klare for os nede i rest Danmark, som i hvert fald ikke er, opholder os så tit i Grønland, og har fulgt den grønlandske valgkamp, der har vi jo lagt meget mærke til, om de her løsrivelsestendenser, hvordan det har spillet ind. Og der er i hvert fald en række partier, som har slået meget på det her. Spørgsmålet er ikke, hvornår Grønland bliver selvstændigt, eller om Grønland skal være selvstændigt, det er hvornår. Og når du så har en diskussion, der handler om, at man vil have skattenedsættelser, og det vil sige, så mindsker man jo, ikke ligefrem afhængigheden af Danmark og det bloktilskud, der er. Altså, så skulle man jo nærmest hæve skatterne for ligesom at få det mere ind, sådan så der man ikke var så afhængig af det, der blev sendt op fra København. Hvad siger du til det? Nu er det jo så et af udbryderpartierne, som stillede op til valget, som har foreslået, at man skulle forhandle sig frem til et dobbelt så stort bloktilskud fra Danmark. Det ved jeg slet ikke, hvor realistisk det er. Men så vil jeg også sige, at spørgsmålet om selvstændighed kommer slet ikke til at fylde så meget i valgkampen, som det åbenbart gør i de danske medier. Altså, vælgerne er naturligvis optaget af det daglige liv og levevilkårene, og især den service, der tilbydes fra det offentlige. Det er det, der har været i fokus, som alle andre valg. Det, der også har været interessant, det kunne jeg høre, at Sara Olsvig skulle forklare, det var altså deres IA's bud på en kandidat til landsstyreformand. Det ser det så ikke ud til, hun bliver. Hun er akademiker, veluddannet, og altså, at man på Grønland, altså i Grønland ser de samme tendenser som resten af vores verden, det er, at i byerne, der har man en sådan stærkt socialistisk eller mere på den grønne moderne, og så ude i bygderne, der har man et helt andet politisk synspunkt. Er det så du ikke, altså når jeg ser hende der, Sara Olsvig, så tænker jeg ellers bare til, hold da op, hun har da alle de kvalifikationer, der gør til at tage Grønland ind i en, hvad skal vi sige, en ny æra, og det må du jo også, men hvad er det hun mangler for at få den folkelige gennemslagskraft? Ja, nu skal man jo nok ikke gråde sig ud i alt for komplicerede forklaringer omkring, hvilke tendenser der er i Grønlands politik, som der er i alle mulige andre landes politiske billede. Men den store forskel mellem Kim Kielsen og Sara Olsvig, kan man sige lidt karikeret, er, at Kim Kielsen er en mand af folket, men Sara Olsvig er, som du rigtig siger, den mere intellektuelt funderede politikere, som analyserer tingene og sætter det ind i en sammenhæng. Under her de sidste tv-transmitterede valgkampe, der har Sara Olsvig stået imellem nogle alfahanner og stået som den her kvinde, mens hannerne har brølt deres forsimplede og catchy budskaber ud, så har hun stået og prøvet at forklare, hvilken ramme tingene går ind i. Så det er vel det, der har præget valgkampen. Kuppe Kleist, en observation. Jeg har fulgt det grønlandske valg her, via de grønlandske medier, i hvert fald dem, der er dansksproget, så godt jeg kunne. Samitsjok, blandt andet. Men og jeg tænker på, det kunne godt virke lidt som om, at det grønlandske landstingsvalg minder lidt om et dansk kommunalvalg nogle steder. Ved det, at der er mange vælgere, der stemmer sådan personligt, og det er sådan mere person, mere end det er sådan et bevidst ideologisk valg. Er man liberal? Er man socialdemokrat? Er man venstreorienteret socialist? Eller hvad man nu er? Fordi altså sådan nogle folk som Hans Enoksen, Niels Thomsen fra Demokraterne, Sara Olsvig, Kim Kielsen, Vitus og andre. Altså, er det sådan noget, altså det vil sige, det er partier, der opstår omkring en person, og så falder de måske sammen igen senere, eller er det en rigtig observation? Jamen altså, det er jo klart, at det faktum, at to af de nye partier er jo sådan set udbrydere af Siumut, og det er også rigtigt nok, at vælgerne følger en person, uanset om vedkommende måtte skifte parti en, to eller tre gange for det meste. Men det bemærkelsesværdige ved valget her er jo så, at Siumut alligevel har formået at bevare sin position, altså uanset tilbagegang og så videre, så har partiet jo uanset de karakterstærke udbrydere beholdt sin position. Og det er jo så to forhold, som modsiger hinanden lidt, ikke? Altså den personlige tiltrækningskraft, og så spørgsmålet om politisk ideologi, det optræder samtidig. Kuppe Kleist, altså også set her fra vores del af verden, så også i det program her, der har vi gjort meget ud af at tale om de meget store problemer, der er i Grønland med seksuelle overgreb og misbrugsproblemer, altså store sociale problemer. Og jeg tænker på, altså er det... Det har vel ikke været et afgør... Altså er der nogen, der har et bud på, hvordan man skal gøre ved de der problemer, og er det noget, der har betydet noget i valgkampen? Det er svært at sige. Altså, det er jo klart, at virkeligheden banker på, og valgkampen har der også båret præg af, at man har diskuteret de her alvorlige problemer, man har. Men Til gengæld har forholdet til Danmark jo så fyldt uforholdsmæssigt meget, måske ikke lige præcis i forhold til en selvstændighedssnak, men den her følelse af, at det grønlandske samfund nu 40 år efter, at hjemmestyret blev indført, og næsten 10 år efter selvstyret, stadigvæk er så domineret af en dansk tankegang og en dansk administration. Og der er en stor gruppe af vælgerne, som føler sig overset, og at det ikke bliver lyttet til dem. Så det her, det er det, der har ligesom givet farve til valgkampen. Men så skulle man jo... Så skulle man måske tro, at der måske vil blive sat gang i at uddanne en grønlandsproget administration, så man ikke er så afhængig af dansksproget folk. Altså, er det noget, du forventer, man sætter lidt gang i nu, eller hvad? Nej, men altså, det har altid været på dagsordenen. Det er jo slet ikke noget nyt. Spørgsmålet er altså for mig at se, så der, hvor man fejler i det hele taget, det er, at man tror, man kan springe selvstyret over og så gå direkte til en anden form for proces mod selvstændighed. Sagen er jo, at med selvstyreloven, der kan det grønlandske samfund, det grønlandske politiske system, den dag, de beslutter sig for det, overtage alle de sagsområder, man nærmest har lyst til, undtagen nogle grundlovsbestemte områder som udenrigspolitik osv. Så det har for meget virket lidt underligt, at man ligesom har diskuteret noget, som ligger ud over spørgsmålet om, at... Som ligger langt ude i fremtiden. Ja, virkelig gør selvstyret de muligheder, som selvstyret giver mulighed for. Kubi Kleist, der er jo en del danskere, der bor på Grønland og også har stemmeret. Har man et indtryk af, om de stemmer på en helt anden måde, end de gør ude i bygden? Fordi danskerne, de opholder sig jo primært i Nuuk, ikke? Jo, altså, jeg tror, at mange af dem stemmer på de her udbryderpartier og mere dansksindede partier. Til gengæld er der jo så også en stor gruppe af dem, som stemmer på IA. Okay, men det vil sige, altså det kan meget nemt have været danskerne, dem, der har været med til at stemme Samarbejdspartiet ind, dem, der går ind for at fastholde rigsfællesskabet. Ja, nu har vi jo så ikke nogen offentligt tilgængelige analyser af det, men det kunne godt være tilfældet. Det kan jeg ikke udtale mig håndfast om. Der var jo engang et parti, der hed Atassut, som var omtrent lidt så store som Siumut, og det er de to partier, der dominerede Grønlands politi i mange år, og nu er man så nede på to, og de fører sådan en hensynende tilværelse. Så meget kort her til sidst, Kubi Kleist, hvad er årsagen til, at Atassut ikke spiller nogen større rolle i Grønlands politik længere? Nå, altså nedturen for Atassut begyndte for mange år siden, og det havde fortrinsvis at gøre med... forholdet til Danmark, altså at Atassut blev jo etableret som parti med det erklærede mål at forblive inden for rigsfællesskabet og pleje interesserne og forbindelserne til Danmark. Det er ligesom ikke kommet i fuge mere, og det er jo den direkte årsag til den nedgang, partiet har haft over en lang årrække. Kubi Kleist, tusind tak, fordi at du tog dig tid til at tale med os. Det er helt i orden. Godt. Der er så en enkelt kommentar, man lige skal knytte til det grønlandske valg, og det er jo, man kan sige, at det er jo rart, at det grønlandske demokrati også sender Aleqa Hammond på porten, fordi hun gik jo til at få under 200 personlige stemmer, og ikke i nærheden af at genvinde en lønnet politisk post. Som liberal er jeg, synes jeg, meget glad for, at der er et stort liberalt parti, der er blevet repræsenteret så fint i det grønlandske... parlaments, landsstyre. Så det har jeg da bemærket for egen regning. Torben Steno, vi er ved at være færdige for i dag. Jeg kan sige, næste uge får vi formentlig fint besøg af den politiske kommentator Peter Mogensen, som er aktuel med en spændingsroman, en thriller. Jeg har faktisk læst i den. Og dem, der måske har nogle betænkeligheder ved Peter Mogensens skriveri, jeg tror, de blev meget overrasket. Jeg synes faktisk, det skal ikke være en anmeldelse, men vi kommer på det besøg. Det bliver en snak om storpolitik og andre ting. Ja, og hvad der ellers vil være på programmet i næste uge, det vil vi selvfølgelig finde ud af, som tingene nu udvikler sig. Tilbage har vi sådan set ikke at sige ret meget anden dag, end at det var Jens Marot, der styrede teknikken. Og i redaktionen, der sad Cirkeline Jungsberg, hun producerede, og Thomas Westenholt. Jeg vil bare sige tusind tak til lytterne, fordi I var med og lyttede med her i dag. Det er vi altid glade for, og jeg håber, I lytter med igen i næste uge. Ja, og jeg skal lige sige Westerholt, altså sige efternavnet færdigt, inden at vi går til frokost. Nu er der nyheder, og det er der om 5 sekunder.